یو فائر د نور په جندل پکار دی چې نور اچون کې سوک دے نو فائر د نور نور اچون کې الله دے قابل د نور په جندل پکار دی چې دا نور سوک قبلی نو قبلون کې د نور هغه حیاناک مؤمن دے دا نور محل دا نور پہ جندل پکار دی چی دا نور کم زائدے نو محل دا نور دا آگے دا پارا جھڑا دا مومن دے چاہ آناک مومن اضافہ جھڑا دا نور زائشی او نور پہ کسائی ہونی سی دا نور حاصلی کی پسب آنجے نو آگے نا حمد دا مومن او کلاکوالی دا مومنو دا نور خوریی پس بانده نواغی لقول او فیل دا مومنو چه قول او فیل دا مومنی دا حیانا کی نواغ نور خوریی او زیادی گی اللہ نور سماوات والارد مطلب داده سنگا چه او دیوئی او آگی کے شیشائی شیشائی کے دن باقی ہے او باقی بنی گی دو تیل ہونا او تیل ان صفائی نچاگا پڑک ہوئی ہے او کاغی تتو تیلے ان لگے انواغا تیل ان پڑک ہوئی تیل ان صفائی درس مومن ہے کارا بیانو نکیون خلق علاو نکیون نداغ مخ داغ شکل پاکوئی داغ دا مخ و داغ دا شکل نخلق متاثیر کیوئی چرا نیت سڑے دے دا پریزگار سڑے دے دمید آیاتون مطلب دا دے اللہ نور سماوات والارد اللہ نور اچھون کے دے پا احند اسمان نو دزمکو کے نور بکیا چاہی تا آل دا آسمان و زمکو کے مثل نوری ہی کا نشکات ان نیسان دی نور دا اللہ تعالی پشاند آگا ڈیوی باندھے ایفی آم اسمان اور یہ پشاند آگا تاک باندھے دے نشکات تاک ہوتا ہوئی درے ہوتا ہوئی پفاگے ہوتا دریوی چاہی کی ڈیوی پراتے ہی اب نسباؤں بھی زجاگت ہوں گا دیوے پر شیشہ کی نسنگ اچھی شیشہ سخت اونی اور نرم اونی چھماتی گی نپیو ظلماتی گی سخت ای اور نرم اونی سپکئی دغا سے مومن دے عزلتن عرب مومنین عائزتن عرب کافرین مومنان تا نرمی و کافر تا سخت از رجاگه تو کامناکو که بندرویون داشی شده سیهی لکا سطور پرکیدون که یا صفاس اترائی نو عقیده دا مومن صفاس اترائیه یو قد من شجرتن چه بلیگی دتیم دوانینا من شجرتن من زید شجرتن چرد خیر نبکا دا بزیتون و نظر لا شرقیت و لا غربیہ نبترہ دو مسیح کے نبترہ دو مغرب زکا چھ پکور کے و نو کرے نکم مشرق دیوال سردیو کا تل لگولا نسار پہ نور نرازی حلک مغرب دیوال سردیو لگولا نغرمے نپس پہ سو رہی نوہ ترقی میں گئی ترقی اللہ کئی و نا چاگی باندی سارو ما خامنور لگی جمیانس کی نزکر لا شرقیت ولا غربیہ یکاتو زیتو آئیو دیو نزدیوی داگے غتیل چاگر ناو کی اگر کور وردنی رسے دلے دغس مومن کا بیان نی کڑے خدا آغد مخ نخلق متاثر کی گی دا آغد کردان نخلق متاثر کی گی نور نالا نور ندارنا دا دا پاس درنانا سمت لگو شیو شکل او مخ اغن نورانیو حدوین چه بیان کئی نویا بیانی لامزا کئی نور نالا نور رنا دا دا پاس درنانا مطلب داریم اللہ نور سماوات والارض اللہ نور چونکے با اللہ اسمانی اسمکو کے نسان درنا دا اللہ تعالی شرح قرآن دے توحید دے پشاند آگا تاک باندی دے چاہی کی ویڈیو آئیڈو وی بشیشا کے او شیشا داسی تقوی گنزا ستورے دے پڑکی دونکے بلوڑے شید تیلو دوانی ناچل خیرن ڈاکا ونوا زیتون دا نا پا طرف دم اشک دا نا پا طرف دم اغرب نزدی دی تیل دی شرناؤں کیا گھر کنی را سگل دی تاور نور نالا نور نور نالا دا پاس درنانا توفیق ورگئی اللہ پل رناتا چالا چکو حشید اللہ رنا قرآن کریم وَاَذْرِبُ اللَّهُ لَمْ صَالَ لِلنَّاسِ بِيَانِي اللَّهِ مِسَالُنِ خَلْقُتَا هَوَ اللَّهِ بَارِ وَشِبَانِ بُوَا فِي بُيُوتٍ دا فی بُيُوتٍ خبر مقدم دے مرتضائن مؤخر دے بل آیات اول کے رجالن رجالن مرتضائن مؤخر دا فی بُيُوتٍ خبر مقدم یعنی سڑی دی پکورونو کے ازن اللہ وان ترفا چوکن کڑ دیا اللہ چدا اچت گیشی ویس کرا فی اسمو ایاد گیش بدی کنم دیا اللہ تعالی یعنی اللہ کسان مقرر کری پکورونو کے چاہی تے حکم کڑے چی جماعتوں میں جوڑ کئی کورونا جوڑ کئی آئی کہ اللہ یاد کئی یصبیو لہو بالغدوی والآسان پاکی بیانی اللہ لرا سارا ہما زگر دا رجال آغا مخ کے دپارا منتدا مؤخرا سڑی دی لا تلی انتجارت دن چنغافل گئی دی لتجارت اونا خرص اولا اصلا عن ذکر اللہ دا اللہ لکتابنا کاروباریان دی تجارت کئی اغسطل خرصول کئی و دخلائی دی کتاب نا نغافل کی گی دخلائی کتاب وی دخلائی کتاب زدکی دخلائی کتاب تکینی و اقام صلاة اربا بندائی دی مزنان و ارگوڑی وکاتنا سمت در دان لکارو بارو نا کئی ہو خدا اللہ حق و مدا کئی عبادت بدنیم کئی مالیم کئی یخافون یومن تتقلب فی القلوب والابصار یریگی سزادا غرزنا چه مسترب بیتائی کسرون اوسترگی لیعزیهم اللہ واسن ما عملو دیر پارا چه بدلو ورکی اللہ دیل خیستدا چه دی کردی او زیاد کی دیل رد فضل اللہ ما واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورگئی چالے چھ خوشی بی حسابہ روزی ورگئی بی حسابہ رزق ورگئی کسما کسم خوراکونا میوے رزق اللہ چھ چالے ورگئی ورگئی والذین کفروا وواقسان چھ کفر اکڑ دے مثال دا ملونو دائی پشاند چھکو گل دے سراب اگچ پا سہرا کے سڑے روانی او مخی گولی نو سڑی نووطا دا پیریانو تنور آئیو جاسے دا پرک باگو نکی او سڑی گی دا غضائی کی اوبدی نو پیریانو تنور نووطا پیریانو تنور آئیو یہ گرمائی کے چکالا سے عراقی اولاری او تا مخی گولی او بو بو بایا تخکاری نو درسی کافر بے حیاء اغتان اخبر عمل دا سخکاری چگنی دا و زما پکار راضی ادا او بدی حالانگی چه وقت راشی نوغا عمل اس پکار رانیشی زکا در یاکاری دو دنیا مقصدی دو اللہ رضا نی مقصودا آمالو انکا سرابن مثال دا مرون دای بشاندش گوگل دے بی قیادن با لوی میدان کے یہ بے سیارا کی یا سبو زمان ما گمان کئی بدی بانی تکید اوبو اگر گندا آگای اوبو دی اچلار شنی اس نہیں ناس دیم و اموی ما دنیا کے عمل کڑو اجزان حسان نخو کرو ادام اکڑو ادام اکڑو و قیامت کے با اس فائدہ آگا عمل ورنکی ذکر یا کاری و اتنو سمطلبو لگا حدیث کے رازی چه جهنم با گرمی گدره کسما خلقو بانده یو اللہ با قاری دو قرآن راو لی وردوئی تاسکر انده وی اللہ ما بسار و ما خام قرآن کراعت کو نو اللہ وی قد قیل لکا تا تاوئی لسو تا خوده لکا دو خلق و دفرانه دیر خو قاری دیو بیخ کلے تلاوت که یو بیخ قاری دیو بل براو جی نوغت ابو ایتال ما علم درکڑ اتا سکڑیو مال میں درکڑ اتا سکڑیو طاقت میں درکڑ اتا سکڑیو دے بوئی اللہ ما جہاد کو استا پلا رکے حتی اقتل تردی جزا شہید چھو ما اللہ بوئی قد کی للاکا تا تاویے لیشو تاکو دے لکڑی جی خلقوی فلانے دیر سلوور دے اکھا مجاہد دے بل براوی لی ناغب اے اللہ بے ایمان علمان درکر دے بوئی اللہ یو لار میں نو اپرے خودے لگو میں پاجزان میں لگو پا غریبانان میں لگو پا حضنانوں میں لگو پناہینوں اللہ بے قد قید علاقہ تا تاویے لیشو تاکو دے لکڑی جی خلقوی چه فلان ان جوگواد ان فلانه دیر سخی دی نتا تا سخی ہوئے لی شکرنا او اللہ با حکمو کی چه جاننم تیو گردوی ترے والا با گردوی نو دنیا دے پارے کریو نو اگا با فائدہ ورنی کی حتا ازا جاو تردے پورے چه کلراشی دیتا او بن مومی دے لرائش شے او بن مومی اللہ نراز دے سران پورا بورکی دے لرائی ساپ دے دو او اللہ عزر عصاب والا او گذل و مادن بھی باری نجیئن بل مثال بے آیا کافر ہو دا سے دے لگا او سرے پر دریاب کی ڈوب دے دا اگر پاسا دریاب اوبری دا پاسا پی چپا دا او پاگی بلا چپا دا پاسا راشی او دا آنی دا پاسا واریز دا نو تیارو دا تیارو دا یو تیارو دا واریز دوی ما تیارو دا یو چاپی دری ما تیارو دا بلی چاپی سالور ما تیارو دا دریاب دا اوبو نو دغسی دا کافر دے چپده باندی یو دا دا آمن ناکار دے بد آمن دوی ما عقیده ناکار دا درمی بیا دوستان و مرگی ناکار دی او سالورمی بیا پیر و استاز ناکار دی تیاری دار تیاری کے پروتے او کا ظلماتن بھی بار اللجی اینا یا مثال دے کافران و بشان تیارو دے پادر یاک ڈونگی کی یخشاو موجنچ پٹکڑی دلو چپو او د پاسا د دین نور چې پیوی د پاسا دین واریا زه نو تیاری دی باز د پاسا د بازو کلا چې وکړي خپل لاس لم یې کدی راه نو کریم نی دی چې ویني دی لاره هغه خپل لاس چې ځان ته ونی نو خپل لاس نشي لیدې دا چې تیاری درته دی یو د دریا تیار بیا د چپو تیاری بیا د واریا ستر لاس ځان ته ونی هغه نشي لیدې ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذا سوق الجنة رضي الله على رنا النبي دل رنا ألم ترى الدليل أخلي آیا تنو گوری اللہ چه پاکی بیانی اللہ اللہ غصو چه بردی افکاتا او مارغان غرب انکی دی وزار اللہ بند انکی دی وزار اللہ صافات ذکر کئی یک بیزن پی قیاس کو سورہ ملک کے غدوانا بیا ذکر کئی کلن قد علم صلات و تسبیح ہر یو پوزے پو بند دا اللہ پو پاکا بیانو دا اللہ او اللہ دے پو پاگا بانیش دائی کئیو وللہ ملک سماوات والارض بیا دویم دلیل اخلی اللہ لراسل دمد آسمانو دا زمکو دے او اللہ دا دیرات للہ دریم دلیل آیا دنگو ریا کنی اللہ بیائی وریا دلارا سمعی وعلیفو بینون بیائی یو بلکی ورولی یو علیفو لگا سنچنا گوتی یو بلکی وماندی داسی یو بلکی داوریا دن نکی سمعی جلو رو کامان بیائی گروی دلارا درنا نوی نبت ساس کے چوزی دمیان دو دینا او را لگی ده برنا ده غلونا چه پدی کیوی ده اخنانا رسائی پدی سرا چاپا چخو حجید اللہ علیه دی لرادانا چانا چخو حجید اللہ او نیزی ده پلک ده بریخنا ده دیا سابو کلاب سال چه اتختائی نظر دسترگو یقلب اللہ اللیل و النهار علیه بسلورن دلیل علیه علی اللہ اشبیه لرا و رضی لرا کل اشبیه و کل رضی یقین اندی کده ابراد پارد آخر مندو بالدلیل اللہ خلق کل دابت من مائن اللہ پیدا کرے حری و زند سرد اپونا بازی دینا حدی چروانی پکیڑا لکمار بازی دینا حدی چروانی پتو اخبو لگا انسان چرگ او باز دینا دی چروانی بسلو رخو بانده نو پیدا گئی اللہ چه خوشی دا اللہ یا گنا اللہ دے بارشی بان قدرت والا لگا انز اللہ یا دی مبینات ترغیب القرآن تاکی سرارا لے گلی منت لائل واضح و اللہ توفیق ورگئی آنا چالا چه خوشی پر طرف دلار نینے باندے یا دی توفیق ورگئی طاقت ورگئی دانا چه ہدایت کئی صرف لار خی لار خو اللہ کافر تاون خیلا ویاقولنا آمنا باللہ وعیدی منگا ایمان راڑو پا اللہ پیغمبر اوی طاعت گو منگا انو بیاوریو ڈالا دینا بس دینا انو دیدا کسام مومنان او کلا چراو بلشی قرآن و سنتا الاللہ اللہ تا دا اللہ کتاب تا ورسولی او پیغمبر دا اللہ تا انو سنت پیغمبر تا او کلا چراو بلشی قرآن و سنتا دینا پارج فیصلہ اوٹی بمیان دائی کے ناسا پایا او ڈالا دوئی نئی آراز کئیو چھوٹا ہے پا شریعت اللہ فیصلہ کون پا قرآن سنت اللہ فیصلہ کون ناگی تا تیار نیو وعی اکلہ ملاقو دوی دیلہ فائدہ یا دوی رئی موزنین نراجی دیتا پا منڈا باندے کپدی پوشی سما پا کے گھٹا ہوا نگیاو یا پا شریعت اللہ فیصلہ کا اوی قلوب ایم مرادون مبتدین وی وی جا پنگلیان کو را یا تم پمنگا چسپا نئی دائی وی وی یا قلو ملاق وی آتو الی مزنین کپا جنازہ کس قادین دا بدا تیان پا مندر آروانی او کا جز مڑی نداغا تو جنازے لنرازی من کلوی نیزان یادی نو اوی قلوب ایم مرادون اجلونو دائی که ده مرضی آدائی شک کئی یا دائی یریگی چه ظلم بلکی اللہ پا دائی بانده او پیغمبر دا اللہ بلکی دا کسانو دائی دی ظالمان پا دائی سرا دوینا دا مومنانو کل جراو بلش قرآن سنتا دیر پارا چه فیصلو کی پرمیان دائی که نووینا ادائی چه دائی ویو آوری دا منگا ری تاعت کون منگا او دا کسانو دا دی کامی آپ مئیت اللہ و رسولا چاچے تاتو گلا اللہ و پیغمبر دا اللہ او یری دا اللہ نا اسے ویتا کی او یری دا اللہ نا آئندہ نقفہ اولائی کا هم الفائزون دا کسانو دا دی کامی آپ او قسمون خریبا اللہ بانے پاہ قسمون لائن آمرتا ہم گتاو کمو گتا ایتا نوزی بدا ایتا سرا قسم پا خدای دے وی تکو زمنگ ایمانو گو رکن تکو یو ظلمن توائی چرازی ویتاوائی قسمون مفرائی توائیتون معروفتون اتاب دا اللہ یعنی توائیتون معروفتون تاسو باندے اتاب دا اللہ پخی طریقے باندے ان الله خبير مما تعملون الله خبردار دي پاغه چې تاسو کویو وایا اتحاد کوي دا الله اتحاد کوي دې پیغمبر نو کوواړې دل به شګه په دې پیغمبر باندې ما هم ملزمه داري دا غدا چلتا واله ګړې شوې دي او تاسو باندې هم داري دا غدا چې تاسو ته واله ګړې شوې دي وین دې دې تا ته یو که تاسو تا دې یو کې دې پیغمبر نو لار کوم و ما رسول الله البلاغ المبين او نشته پیغمبر باندې موږ رسول خارا و دا کړه الله دا کسان سره چې مان لاړې تاسو نو ملي ګړې نیک چې خام غا پات گئی و دې ځای په سمکا کې لگا چې پات کړي وا کسان چې مخکې دای نه وو اي وارسان د اکبر سوغ دغولي نو دای و هم دغه سي پات کیږي لا سر له فن او ول او دغه مستخلف الذين من بعدهم من قبلهم لگا چې پات کړي وا کسان چې مخکې دای نه وو حضرت امام رازي رحمت الله عليه پدی زائبان ذکر کے یغوئی سبتا سیعت و امامت عمت الاربا دا ایمان ارباو امامت آسابت چھو چالا ابو بکر خلیفہ کو عمر دا خلیفہ کو عثمان داغو حضرت علی داغو و بطل قول الرافضت تائنین علا بی بکر و عمر و عثمان و علی ویده باطل پرستو دروافیدو اغا عقیده باطل ثابت شوا چه اغای تان لگئی بحرد ابو بکر عمر عثمان و علی لگا خوارد بحرد علی انور بحرد ابو بکر عمر عثمان و بلوالا بطلان قول الخوارد تائنین اللہ عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم دارنگی پاگا باطل پرستو خواری جو تانس ثابت شو چاگئی دہارت عثمان دہارت علی عزی اللہ تعالیٰ نو بدوئیے وَلَا يُمَا كِنَنُ اللَّهُمْ دِينَهُمْ اللَّذِلْ قَوَا لَهُمْ او خام غاز زائی بھور کی دے جا بدل دیا چکوخ کرے دا دے جا بدل بکی دے جا پاس دے رہے دینا آمنا پدې شاو چې دای مې باد کې زما او شریک باندې ګرځي زما سره څه شي او چا چې کوفر کو پات دې نه نو دا کسان هم دې دي ما ته وګو مونږ دا الله لا واقيم صلات او زکات او با باندې وګي مونږ ور کې زکات یعنی باد دې باندې مالی وګي او تا وګي پیغمبر خام غا په تاسو باندې برام وګلې شي او گمان ما جواب آگا سان گمان دنگا یا کسان چه کفر اکڑ دے موجدین افیل آو دا کمزور گولو پس مکا کی چه اللہ با کمزور کی ادائی بازان خلاص کی وما واہو منار جائے دے دیور و بیس المسیر او بس جائے درات لے داور یا ایو اللذین آمنو اس بیا آداب مومنان اتان ندیو پاو چه بیائی خورنیشی و بیائی ختمشی نو آداب ورگئی مومنان اللہ چه بیائی ختمشی یا ایوہ اللذین آمنوا مومنانو لَيَسْتَعْزِنْ كَيْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ خام غائجات فارستاشنان قسان ملکت ایمانکم شو اجدار اللہ سنستا صدا غی والذین لم یبرق الحلم اوار قسان چلین ویرس دلیزوان اتستا سنا صلاة مرات دریٹے منو کے دریٹے منو کے غید اجازت علی من قبل صلاة الفجر مخیموز سبانا وَحِينَ تَضَوْنَ ثِيَابُكُمْ مِنَ الظَّهِيرَ او کلا چک دیتا سو جانی دا غرمینا زکا غرمہ کی گرمی نسوک یا خو جامون مراد اغسیوا جامی واسکاٹ کمی سو باسی انور اباز ملکون کی بیا ٹولو باسی نکو خدا غاون یوازی حجید اباز ملکون کی ٹولو باسی کوهستان با جزکم وقت که لڑم طالب ہوا نو پا آگا وقت که طالبان جو جمعات که او دکی دن ام بے کپڑے استے دکا روکی دویلی او زیادتے نو روکی با حضرت اطلم نو ما ول تپوسو که طالبان نو چلتے طالبان نو سنگ جون دی نو ما تو طالبان ہوئے چلتے کو طالبان منطق ہوئی ہے نګور دغه ملېوم دي دینداري منداري نو پکې څوک څوک کې سیګریټوم سکي نا سوار مو خیر امي اوی چې مې طالب لال شي هغه مې چاپی کړي نو ما کې طالب چاپی نه کړي وی په زور یې نه کړي کاغذ نه کړي نو په زور یې ونی سي خو لاسوم چاپی ولا کړي اما درېم ویسی طالبان دکی گی نو کپڑی ٹولی و باسی وگا جی روڈی ہے نو روڈا چی بڑی تاوی نوزی نو داگا پا دی بڑا کی پتا شوی ہو چی سنڈی دا خوب گرزی ٹونگا ورکی نو آگی نیولن دی آگرانی آئی با چکی ناستن دا بڑا پیدا سر آوارو لا نو کفل بے ہو کردارو گی بے نیولی امرو لے بے نو ایدائی مای خواد دا دو کارا خوزا بیاون صدقه دی خدا درم کو گران دے نوزچه لرم طالبان راو لو زیونی چاپی کولا ماری کوزده نا نا کم دی خوبا اخبر کار چاپی بکی با مامو تخبیه کوا جو لنو چاپی اوکڑا والا رنبا یا چاپی ما کرو راگه نمک که ما چرتا زه چانم چاپی کرده خبیر حالا چانم چاپی کرده طالبان اخا چاپی بلا اسم اخبیک لکه لرگه شیعون می غلط خطری نور نشه نشه خمان کولی او طول اشبا با روگی وی نظام با گرو او روگی بای مصیبتو نیوزای که ملمانه را گلیو کوستانو ملمانه را گلیو ملمانون کپڑی ایستی دی ہے قربانون کپڑی ایستی دی ہے او دی دی پدی که زلزلہ شوا سو زلزلہ شوا یو ٹول بار رامن دیکھڑی نو آگئی چه ترت آواز کئی نو او پیچاٹو پیچاٹو آگئی ترت آوی لگا من چه کاکازی وائیو جو ٹول بار رامن دیکھڑی او زلزلہ اٹھ رہے اس طور پر بڑھنو لان دی نایو بل آواز ارکو او پوچھا تو کیامت تو ترک کیامت رہا گا لے اے کیامت نو اے زلزلہ اگو آمن دے دل اسی طور پر بڑھنو خا کیامت کی ویچی طور پر بڑھنی نو وَحِينَ تَظَلْنَ سِيَابَ گُمِّنَا زَهِيرَ اوکالا چک دائیتا سو جامی ہے من الظهيرة لغرمينا ومن بعد صلاة العشاء او پس دموز ما سوطاننا لگر آدري وقتون داسي شده كي پرده وقتون دي صلاة سوارات لكم دادري وقتون دي پرده استاسو دبارا لسا لكم ولا لهم جناهم بعدهن او نشت ده تاسو بانده او ندهی بانده نشت ده تاسو بانده او ندهی بانده سکونا پس ندهنا کدینا علاوہ ٹیم کی رازی نو خیر دے تو غابونا علیکم بازکم علا باز گرزی دن کی تاسو بانے باز تاسو کو بازو دارنگ بیانی اللہ تاسو دلائل واللہ ولیم حکیم او اللہ دے پویا حکمت والا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ أَوْ كَلَا جُرَزِي مَا شُمَانْسْتَا سُنَنْزَانَ اَيْتَا نُجَازَتْ دِغْوَائِ لَكَ چِ جَاو گُفْتَا قَسَانُ جِمَخِ دَئِنُو دارنگی بیانی اللہ تعالیٰ تخبر دلائن او اللہ دے پوا حکمت والا وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاهُ او غَنَّاس دے دخزنا چاگئی تمن کئی نکاہ بڑھائی گانی دی نمیش لیاغئی بانی گناہ چکی دیخ پل چیلن اللہ غیر حمد بر جادن بی زینتن چنوی زائر اون کی زینت لرا بڑھائی خسرا نو کاغا چیل نبس رئی نو خیر دے خدا سے بڑھائی نا چاگئی رزان زینائی جوڑا کری ہے دانی کپونا او دگاو یاو شیخ بل شیخ ازان جنائی جوڑائی شاگیز ازان جوڑکڑی ہے غیر متبر انبیجا متبر اجاعت انبی زینتیم وائی استعفقنا خیر اللہ انہ او گدئی امزان بچ کی دچیل کے خودونا دا غرد دائی لرا کبودائی او دا پردکی ملاخدا واللہ سمیون علیم اللہ اپوا او ریجن کے اپوا او نیش دده پڑون بانده سه تانسیان بگوٹ بانده تانسیان مریض بانده تانسیان چوزائی چڑون ناسده گوٹ ناسده مریض ناسده او تو آئی چه ده بزیده ده زائنا نو تم از آغاز آئی تا وَلَا عَلَا عَمْ حُزِكُمَا اُنَا پَتَاسُ بَانْدِ عَمْ تَا قُلُونِن بُوَدِكُمْ چُخْرَنِي قُلُونُ اُسْتَاسُنَا یا د کورونو پلارانو یا د کورونو مندو نا یا د کورونو رونو نا یا د کورونو خوندو نا یا د کورونو آمامی کوم د کورونو د ترونو ستاسو نا یا د کورونو پپلگانو ستاسو نا یا د کورونو ما مانگانو نا یا د کورونو ما سیگانو نا سمطلب کدی که بیساتا خوری نخوڑی شی دا ستاخپل کورونه دی لاله سپراتی دی پمیس پراتی دی خوری نتاتا اجازت دا ستاخپل کورونه دی آغای خوشحالی گی چه دا دور نزده رشتا دا چه تا دا آغای کور تمار چه رو تا خپل راوال او خوری روی خوشحالی چه و یرا بے تکالف ہے تکالفات بکی نیشتے نتاتا خوشحالی سبب گرزی نزگا او ما ملک دم مفات او یا غچوات دار این تاسو چابیانو داری کوری دلتا پریخده چابی در کڑی گا جس کس خوری نفرا او صدیق کمی آده دوستانو ما ستا دوست بی تکلفا لیسا علیکم جناو نیسته تاسو بانی گنا انتای گلو جمعیم او اسلاتا کخوری تاسو یاو زائی او کزان بزان ما که او زائن خورایی تالی که ما تا که یه طول اران شایی پینده ده کده را تالی که پا خامک که ده ما تا کده را اطول را تناسی او کنه زان لزان لده دونگی نزان تا چه خورایی دانه چه زان لخوری دسه زانه دی اندو جور کده ده یا زان لخوری زان لده اندو نیه را که او زائن ده رم منی نی او زائن خورا او کنه اینو زان لزان لچویه فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا نُكَلَتْ دَنَشَيْ كُرُوتَ نُسَلَامُ وَاجِبُ اَخْبَلْوَانُ بَانْدِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَنَسُنُ اُسْتَاسُ يَعْنِ اَخْبَلُ مَرْگَرُ بَانْدِ تَحِيَّةً مِنِ اِنْدِ اللَّهِ پِشْكَشِوَا تَرَفَتَا اللَّهَ مِنَ خَيْرْنَ بَكَا وَبَاكَا دارنگی بیانی اللہ تحصد اللہ بے شک امومن آنا کسانی چگئی ایمان راڑی با اللہ و پیغمبر دا اللہ باندے او کلا چوید دا سرا پہ او کار باندی جرگا کرن کی جم جامین امر ان جامین پہ او کار جمع کی دن کی یعنی جرگا لن یا زبون نزیدائیو حتی ازدار جنو تردی چی جازتو آلی دو تنا یا جرگی لے راغوختے میٹنگ لے راغوختے نو تراغی بندزی ترسو چو امیر جماعت اجازت دے ازار کرے دے با سکئی دے با میٹنگ بی والاکہ کے نو دے با آل تکی تکلیل لون تیمور کی نو میٹنگ لوراشی نو ازیری با صرف کلا گئی اگل گنتی بوزی نو تکلیل لوراشی تکرار آتا بچت چی نو میٹنگ با پزائی پریندی نا تبا دا میٹنگ نا نزی تر سوچ تا تا اجازت نی شوئے نا تبا دا سرسل تکریر لیا ٹیم وارکے او چو وارکے نا بیا دا سی ٹیم وارکا چی میٹنگ ہونا پرے دی نا میٹنگ لبا امرا چی تا با ام خوشحالے کی جراغلے ام برے ابی آبا غلے ہون دیوزی یہ رزما بیان ان رزنکا نا وقتا کی دو حتی از دا زنو تر دیجی اجازت والی دنا ان الذين استاذن مکه کینا کسان چې ځاګ وړستانا دا کسان چې ایمان وړي په الله په نمبر دا الله باندې نو کلا چې ځاګ وړستانا د پاره د باندې کار نه وي نه جوړ تور کا خو چا د جستا په غشي نه دینا تاله اختیار ورکړي ځاګ تور کا کدی خو هي کدی مور کو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُمَّ اللَّهَ بَخْنَ وَالَدَيْنِ بَرَدَ اللَّهَنَا إِنَّ اللَّهَ ذَفُرُ الرَّحِيمِ يَكِنَا اللَّهَ لِبَهُنْكَ مِهَرَ بَانُ لَا تَجَلُوا بُعَى الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ عَدَبُ مَقَرْضَ وَيْهِ اَوَاز دَ پِغَمْبَرْ بَخْتَمْ نِعَسْكِ پَشَانَ اَوَاز دَ بَعْز اسْتَاسُ بَعْز اُتَا نو داسه مکوی ادب کوی دانه چه توائی یا محمد ایو ادب الفاظ وایا یا رسول اللہ او چه کالا پیغمبر موجودو ادب داده او ادب داده چه دیوان نافا و تاواز مکو ان الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُمْ لَا يَعْقِبُونَ نو داده بلی دنیا نا اواز کے یا محمد قد آئے بعد کن بازا قد یعلم اللہ الذین اعتصلون من کن لوازا پتائی سرا پی جنی اللہ قسان در چھو اخم اگا خیر دے اگا ٹکا اگا دے مجھے کھا قد یعلم فائز استاد زنوگا لباز شانی امو فَاذَن لِمَن شَهِدَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَغْفِرُ لِلَّذِينَ يَبْغُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مُغَرَّبًا بَلَغَ بِغَمْبَرِ بَخْلٍ يَسْكِ تَشَامَ وَاذْ بَاسْتَغْفِرْ بَغُتَا أَوْ بِجَنِيَ اللَّهَ كَسَامِ چي وَيْسْتَ سُنَ لِوَازَن زَيْد خَيْدُتَا زائد پنایتا فَلْيَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنِ أَمْرِهِ نُودِيَرِ گِيَا كَسَانَ چَي خِلَاف کَئِ دِ سُنَّت دَ پِغَمْبَرُ دَ عَمَر دَ پِغَمْبَرُ عَمَر دَ پِغَمْبَرُ سُنَّت دَ پِغَمْبَرُ جُوبَا رَسِيدَ دَ مُسِيبَتَ اَوْ يُسِيبَ مَذَابٌ أَلِيمَوْ بَرَسِيدَ دَ عَزَادَ دَنَاكَ خبردار الله له اختیار دی دا چې بر دی او چې خطا قد یعلم ما انتم عليه تاجی سره په جمی الله هغه چې تاسو پاره باندې ويوم یجوم الی او پاره ورچو واپس وکړي شي الله تا خبر بګی دی لا پاره چې کړی یو والله بكل شيء علیم الله پاک شي باندې پوها نصورت کے سلور قوانین ذکر کر او آداب سمائی ذکر کر دپارت دفع دفع شاہ او مثالی نے ذکر کر لحیادار مومن او دبی حیاء کافر مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ من ازل الفرقان على عبد والیقین الوالمون نبیر اللہ من ازل سماوات و رد و لم تفد و لبی و لم تیل سرد الفرقان و خلقات و شن فقدر و تقدیران و واتخذوا من دون الله لا يملكون شيئا ولا يملكون ولا يملكون أنفس البر ولا نفع ولا يملكون من طول حياة ولا نشيرا وقال الذين كفروا هذا إلا إذن اتهام الآن وأن القدم قريبا فقد جاوزوه يزيرا وقالوا أساطير الأيام اتتبع فيتم على سبعة وعشرين قل أجل الذي على رسالة السماوات والذين كان فينا يحيما وقالوا ما لهذا نسل يأكل الطعام ويشوف الأسواق إلى الله أنزل إلى الملك فأتينا معه نذيرا أو يلقى إليه كنزنا تقول في الجنة يأتي منها لقال الظالمين أن تتبعون ما رجلا مسحورا إن زيد فجر فلك أن كان فجر فلا تطيعون سبيلا تبارك الذي شاء أجابك الخير من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار أنزل العجل لك قصيرا بل كذب بساعة وعد النار بل كذب بساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سيزرها تهوي زي زفيرا وإذا رأتهم منها مكان زي كم قرر من بعيد مالك تدورا لا تدور يوم تدور واحد ودور تدور الكثيرا قل أبارك خير من جنة الخلد التي إذا تقول كانت لهم جزاء مصيرا لهم فيها ما يشاء من خالد مكان على أرض بواد مسؤولا ويوم يرجعهم ما يبدون من دون الله فيقول أأنتم أجرت عباد هؤلاء من جل سبيل قال سبحانك ما كان ينهون أن نتخذ من جلك الأولياء ولكن متعبنا فأنت قال في ذكر وكان يكون منذيرا فقد كذبوكم بما تقولون بما تستحقون سورة ولا نسورا فبلغوا منكم ذكر عذاب كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأتون القيامة يمشون في الأسواق نجعل الله بعض في بعض فتنة لتسجلون وكان ربك فسورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم الملائكة أينما فما لقد استكبروا في انفسهم وتوبوا كثيرا يوم يرون الملائكة راجسا يوم يجمع المجرمين ويقول بحجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا لها عطاء موسيا أصحاب الجنة ولد الخير مستقرا وأصل مطيلا ويوم تشقق السماء حرما ينزل الملائكة تنزيلا أي الملك يوم ذي الفضل الرحمن وكان يوم من الكافرين عسيرا ويوم يعز الجواب ولا يدعو يقول يا رب قد اتخذت مع رسول سبيلا يا يوم تعليت من ان اتخذت فلان خليلا لقد زرعا لقد زرعا من ذكر باب جاءني وكان الشيطان للانسان خذيلا وقال رسول الله لكم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا بكل مدينه بهم للمجرمين او كفاكر بها جوا نصيرا وقالوا الذين كفروا لولا نزل على القران جنه واحده كذلك المسبب في قياده ورب الله تنقيلا ولا ياتونك بمثل من الذين بتفقوا اصلا تفسيرا الذين يجهلون على وجوههم لا جهلهم ولا بشر كانوا يجهلون سبيلا ولقد اعطينا من كتاب جعلنا معه وقال يا ابن وزيرا فقل اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فتمناهم تدميرا فقام مثل لما كذبوا رسل رسلهم وجعلنا من الناس آية ليعتبر الرجال إلى عذاب أليما وعاد وثمد وكفرت يقولون أن ذلك كثير وكل جربنا لئن لم تعد وكل كفرنا تكبيرا ولقد أعطوا عن القرية التي أرمت وأطلق رسعي أفلم يكونوا يرونها تلك علي لا يكون نشورا وإذا رأوكم يتخذون لدى الله هو أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد رسولنا ما يعتد علينا أن صبرنا عليها سفالك نحن ويرون العذاب من الجنة سبيلا أرأيت سورہ فرقان مکی سورت دے نزول کے دو سب اختم پر سورہ یاسین نا اور ترتیب سورتوں کی پنجویشتم نمبر دے پس دے سورہ نور نا مکی سورت کے آن صفات ذکر کر چراغی نظام پاکول پکارو دے سورت کے آن صفات ذکر گئی چپاغی زان مزین کول پکارو دے وجنا اور بسیرارو یا مکی سورت کے اصلاح دا عمل و عربدی سورت کے اصلاح دا کی دے و ندیو اجنو ورپسی راڑو چه اصلاح دا عمل او دا عقیده دردوار روشین یا مکی سورت کے ترغیب و اتباع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ندیو سورت کے ترغیب دے قرآن کریم تا ندیو اجنو ورپسی راڑو نورن گرن جور دین امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دے ببیان دے نصب او سرگمائی دو پتکی خپلاو دو پینسی خپل پختانو نصب تا دو پتکی خپل ہوئی او سرگمائی تا دو پینسی خپل ہوئی چه انسان لا اللہ دو پتکی او دو پینسی خپل پیدا کری و جالو نصبوں و سہرا تاوانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دے فریاد دے نبی علیہ السلام دے قرآن بارکی چھ نبی علیہ السلام دے فریاد کئی دے قرآن بارکی وقال الرسول یا رب دے انکون اتخذو هذا القرآن محجورا چھ رب اما دے قوم قرآن شاکا مرگولو دا بدی صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دے جہاد کبیر چھ جہاد کبیر دا قرآن بیان تاویلے چھ دا قرآن بیان کواو دا جہاد کبیر دے دعوی دا صورت اس بات دا مقاصد ارباو حالیو اغسالور اصل مقاصد اغب یعنی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت صداقت دا قرآن کریم او صداقت دا قیامت چی قیامت بخام خارازی دا سلور مزامین اول اثبات توحید او رد شرک کئی اثبات توحید کئی پا لفظ دا برکت سرا تبارک اللذی نزل الفرقان علا دیئے برکت چونگی دا آغازا چرا لے گلے بیالے انگی دا حق دا باتل حلا دی بفل بندہ باندے لیا کونن دل آلمین نذیرات دا پارا جشی دا پارا محلقاتی ارہ انگی آغا اللہ چگل را اختیار دا سوانو دا سمکو دے آنیرے نیول نائب آنیشتے در شرک بسلطانات کے او پیدا کرے دے ہر یو شن و انداز اکڑے دیل را پا انداز اکونو واتخذو من دونی آلیہتان او زجر بشرکو پینزت مالی اقلیہ مخی ذکر کر او زجر بشرک انہو اندائی بغیر دا اللہ میں نور مددگاران چنیش پیدا کولے ہس یو شے آغائی پیدا کرے شوی دی ولا نكون لان حسين ذره ولا نفع ودار نيزان لان ذران ذنفع ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشورا ودار نيز مرق ودار نيز جند ودار نيز باس جوز خبرنا سورة صفاء الفاظ وي هده انما دار سے ذمہ دار دے ہبا کچھ ذمہ دار ہے پنجابیان ہوئی دار سے ذمہ دار دے او دے ہر مشکل کا حل او تغا دے لوی خالو ہر مشکل کا حل تو اطلاع دیولی کا تغا دے لوی خالو او جہر مشکل حل دے ماں سارا راشا تاگیز دے ہو پیریان دی ہو چانا و باس مچا کے در نکومہ پیریان دی لا یملکون لیان غزین ذر ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا وعددار ندید مرگا وعددار ندید جوند وعددار ندید پاس دید قبرنا اولیاء کرام مرگ پراغی و مرگ زان نلر نکریشو نبی علیہ السلام چکل وفات کے دو مغجان کے اوپر پراتی ہوئی لاس بے لندو بمخ بے راک ایوے الا ان للموت سکرات خبردار دا مرد دیر سخت آئی دیئے نبی علیہ السلام دا وفاق پو وقت کی یو خیرہ کروا اوہ دعوا لا ناللہ الیہود والنصارا اتغذو قبور انبیائیم و صالحیم و ساجدہ اللہ دے لعنت لگی پہ یہود و نصارا باندے شہی دے انبیاء و عددے کانو بندی گانو قبرون جماعتنا در دولیو مشرکین تا نبی علیہ السلام دے مرگ وحیم خیرہ کرے گا وقال اللذین کفرون حضا اللہ افکن افترا اسے اعتراضنا پر پیغمبر کئی اور آگے جوابنا وَایَا کسان جی کفر کڑے رہنے ہی نا مگر درغر دانے جوڑ گڑی دینا وَآنو وَلَيْكُمْ اُنَا خَرُونَ انداد کڑے دیتے پتی باندیا حکوم بنے دائی دے درغ ہوئی دائی مرا برسو کو تخیئے فَقَدْ جَعُوا ظُلْمًا وَزُورًا تَعِي سَرْغَئِ دَعْتَوْكَ پَسُنُمْ بَانْدِهِ او بَتَرُوْقُ بَانْدِ بَحَقِ پِغَمْبَرْ كِي لَمْ جَوَابِهُكَ وَقَالُوا سَعْجِرُ الْاوَلِينَ تَتَبَعَ وَعِدَئِيهُ دا کسی علم بنو دی لکلی دی دی لرا نو دا نستوشی بدبانی سارا مازی گارو جواب و را لګلې دې را غزا چې په دې پټو باندې براو کاته انه ګان غفور رحیم او دا الله دې بخنګ مې را بانا وکال ما له ذا الرسول بل اعتراض و دې سدي دې پیغمبر را چې خوراک کوي خوري ډوډۍ لرا و يم شي په لاسه او ګرځي بازارونو کې دا ریسه پیغمبر دې چدے ڈوڑائی خوری او دا سنگا پیغمبر دے بازار کی گرزی اینو بازار کی گرزی دلم سے جرم دے ڈوڑائی خورنم سے جرم دے لولا انزلائی دے مالا گون بلے اعتراض ولے نراجی دسکا فرشتان شدی دسرے یارے ان کے نمالا دا کوئتاو بتاو اتراغنی دی چتا سنگی پاک فرشتی نیشتے ورسرا او ویر قائنه حکام زون بلے اعتراض یاد او مردو نشید تا خزانہ سم خزانہ دی ور سوا دیر مالدار دی کتے آج پرس پیغمبر وینو دیر دولت با ور سرا او ویر قائنه حکام زون او تا گن لہو جنت یا گل منہا یاد اسی دلرا باغ اچھ خوراک گئی جا غینا نلان جواب وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا وان ظالمان تاسو تاګنه مگر یو سړی دیونی پسې مسوران چباغه سیر شوی جادو به شوی و اونور کې وزر ابو کلام سال وګرا څنګه بیان دي تعالی انسان نه فزل فلا سدون سبیلا تزلو زلو په صورت کشمیرا گمراج دے یا نتوان ملنی صحیح لارے برگز چھوئن کے لہا غزات وہ جوابنا کفا غیشی نوبہ گرے اتال را غراد دے نباغونا چھبئی عباد اللہ دے دے ومداغینا والے او بگر دے اتال را بن لے بلکہ تنزیب کرے قیامت تیار کرے منگا غچالا چھ تنزیب کرے دے قیامت صحیح ران جہنم او کلا چوئی دی لوا جانم نزای لرنا او ربا دی دی لوا ہنے دن بو زفیرا او چھوئی کے دن جانم بو تا غصی او آوازی میں وقی جگہ سنچ اس تو برونی دی اگے و تہنے گی او کلا چوئی دی لوا جانم نزای دی جانم نزای تانتا داو نالک سبورا مقرنینا تنشی بو بزن زرنو کے مچھر بوئی دے دا وقت دا حلاکتو چھ رکشو لا تا دل یوم ایسو گور واحی دانو بوائی اللہ نوارے جنو دے حلاکت یا اوارے حلاکتو نو دیر ویا آدھا گردی چھتوار دین باہو گئی نددی دنیا دا باہو نو گردی ام جنتو خلد اللہ یا جنت دانش گرایا چو آدھے کنش متقیان سرا اون دا دی دبارا بدلا سای درات لو دی جواب دی کیا جلے گواری ہمیشہ بھوئی بدی کے او دے پرر صابان دی واتا اختلے شوئے و یا میاں شرهم یا کئی عرد اچھ پورتا و گدن جرا او آگا چھتے عبادت کو بغیر دا اللہ نا نبو آئی اللہ انتم اضللتم عبادی بیا اضللتم تاسو گمراہ کړی زما بندگان چې دا دي هم هم ضلوا سبیلا دی گمراه د صحیح لارې نه درېم ځل ضلوا قالوا سبحانك نبو آئی دئی پاک زیتا اللہ ندی مناسب من لرا چونی من لبا غیرستان مالین لا گمت تا تاوم لیکن تاسکا ورکڑی دئی جاو پارانو دئی جا تردی پیش پری خود قرآن وکانو قوم انگورا اوگو قوم تباشوی پتائی سرا دئی در جن کے پاس لوا پا مبانی جتا سو آئیو فلا استطیعون صرف ولا نصر نتوان من نلید اوڑو بدا صابو اون دخ امداد ومن یظلم من کما چاچ زیادے اگستان سنا شرک اوگو اوبا صدر من ایتا صاب لئیو وما ارسلنا قبلك من المرسلين نذيقني من المكستانا دا انبياء لهم السلامنا دا بالجواب دے چھلے دے بیوی بازار کی گردی اللہ انہم لا کبن طعاما لیکن دے بہو خوراک ویمشن فی الاساق او گردے در بب کسو کے بازار ہوں گے ہیں انجان لکارو بارو مرکول چینتا تلے ہوا دګا مخکې منګه د دوبای د کپڑے کاروبار کو ځانته نو کنټینر دا کېږي راوبلې غلي ازاو د خپل مرګو می خپل شراغلو نو موږ ته نو مخکې را روان شو را بولو بیا به چې هغه راورسېدل نو بیا به غاینا باز بیا موږ په جمع ورکړو به پیسې ورکولې چا نه کې بیا کپڑا شروع شو و دوبای را تری پیس کپلا چوا تاده ریب زیادو چاو نا کبو نما اغا مرگلی تاوی ما مارکیت خوبیادو چای ناشو نوازا چی چای نا تاوشو نمون پروگرام جور که چای نا تا دل دن تایدین تاو تایدین نمونگلو چین تا نچین که من جتلو نما اغا تاوی چه خوب ایسو دګر غي ولا لوام نیو نو مې ځان له سړي چې مې دا کوو مې اوس جې نشتا او ځان تر اوسه لږ څه وستې مو نو مې چورې سي وو را نو یو مارګرو امه لاو شو هغه مونږ ګوتلو څار چې مونږ بازار ته وېدو یو مارګر د لوی مې رامن ډاکا چې دې ونیدم ویت څه کې دلته راځي ستکه راځه کوم نو تم کپړې لا مزدوران راغلې زم راغلې ما بازاریان چې بازار کې سکهي نو ما بازار کې کاروبار له خلک راځي پیغمبران بازارونه ته تللو یو څو نه فل اسواق بازار کې کاروبار زائد دی له خلک زینا دای دغه ګرځې دلې مولا وو بازار ته ځي پیغمبر وو بازار ته ځي مازار کی باق پر کاروبار کئی زیبا نبیان منو چاہینا نا کاروبار لیکو وزو چاہینا امشے بتا رہا در پسی بیبل داگینا ارزان جوڑ کر نستا مارکیٹ بے اگور دو نبیان بتا چی ارزانو نو تا بگران راوڑے وزو ازنا ارزانو زکر شے بہیو شانتی ہوں شکل او یو وزا لزو کو گردو بل وزو تنزورو کو نوی دے بازار کی گرزی اللہ وی ستان مخی میں انبیاء چلے گیرو بازارون تا بطلل خوراک بے کو وما رسلنا قولک من المرسلین الا انہم لا گلون طعام اونے بگلی منگا مخستان دا انبیاء ہونا مگر دائی وخو خوراک ویم سنگ اللہ شاک گن دیگل با بازارون کیے اگر ونو منا بازستان سو ده بار بازو زمائشه نوائی تاسو صبر کوئی وکانو ربو کبسی را دی رب ستالی کنکه وکانو لگین اللہ عجون لکانا وائی جان کسان شغی عقید مساتی زمون ملاقات لولا انزلالین الملائک آول نرازی مندان ملائک یادی ونو منا رب زمونگا ملائک درائی چھے منتظر ہوئی جا پیغمبر رشتہ آدھے یادے اللہ رات ہوئی نو اللہ وی خطر دو لو مقام خواہد دے لقا دیس تک برو گیا نو زیم من تاکی سر دا انزام غٹو کانو بخونی فلنو کیے واتاو تو غن کبیرا سر کشیب لوئے سر کشیب لویا یوم ایران الملائکتا پاگرس یونی بدل ملائک نبوی سر اقضارس کے مجرمین اللہ اوائی برے ہجرم ماجورا اللہ بند کتاب بند ہونے چرا صاحب ہوئی نی وقدمنا الہ ما عملو من عملن او قصب او گونیا نتا چدی عمل کرو سا عمل مخی بشو قصب او گو نو بگر دا منگا گلا غبار مستن شوئے لگا سنگ ما شمان کو ٹڑائیں جوڑی کی اما زگر کے لکے ان کے ٹولن ہوئی دتا را عمل بدلہ اس فائدہ ورنے کی اصحاب الجنت یوم ایزن جنت یام بدارس کے غرب ای بیدبار دو اتنی دو آسن مقینا و خیصب ای جارام گاہ و یوم تشکک و سماو بالغمام او یاد کیا غرد چوب چوی اسمان بالغمام یعنی مثل الغمام پشاند وریز باندی سنچ وریز اوچوی اصیو پلڑشی سبل پلڑشی ونزل الملائکة تنزیلا را گزشی ملائکة پرا گزی دو باندی انگو کو یوم ازن ما کل رحمان نو اختیار بدا غرز کی ملیشی آئی نی ربان بادشالا اوی بدا غرز پکا کران باندی سختا ویوم اعظو ظالم والا یادی یاد کا غرز چچک ملگئی ظالم پلاس راندی نوائی ندی یاد تن تخت مار رسول سبیلا حائی حائی رکائی رنا لرا چمان یلے سرد پیغمبر نلار حائی حائی رکائی رنا لرا ارمان دما لرا چمان نیلے فلانے دوس لکل من لنیان ذکر باوی جا آنی تاکی سرا خطائی کمالا دا قرآن نا پس داگن چراغن اماتا دراتا وی سڑیا سکال مزا بیا بلاد شو دراتا وی راز سکال دے پلزو وکان شیطان دے انسان خزولا او دے شیطان دے پاو دے انسان مشرک شرم انکے ہیں وکان رسول یا ربی و آئی پیغمبر و آزما ربا یقینن زما قوم نیولے دے قرآن لے پری خودے شاتے غزولے قرآن تنو اوزگارو وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيِّنَ سَنْجِسْتَا دِنْدُو شُمْنَانَ نُدَارَنِي قَرْضُونِ اُنَّا دَبَارَ دَحَرْ يَوْ نَبِي دُشْمْنَانَ نَمُجْرِمَانُنَا اَوْ کَافِدْ رَبْسْتَا اللَّهُ خُدُمْ كَيْمْدَادِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آئِيَا قَسَانْجِ كُفَرِ اِكَنَوِي ولے نراج دی پیوان دی قرآن پی او خلبان دی پی او خلبان آگلے با خبر مخلاصا ما اللہ اکذا لکا درا سلک لگ را لگ مالنو سب بیتا بیف آدک دے پارچ مضبوط کن بدیبان دی ستاس رو ورد اللہ ترتیلا الوال منگا دی لرا پر لستو بان دی ترتیل اپنے کتے ہوئی دا صفت معانی دی اصل کے او دا الفاظ اوکے مجازن نو واضح واضح ہوایا چھ خلقی پا مطلب باندے پوشی نانا چھ تا ترتیب صرف دیتا ہے رے چھ آئے او بخبر مخرج کی ادا کا وَلَا يَا تُوْنَا جَبِمَا سَلِمَا رَاتْلَنَا كَئِ دِیتَا تَبَيَوِ اِتِرَازَ مَگَرْ مَنْگَا رَاتْلَكَ اُتَا تَا بِالْحَقِّ پَ صَحِح جواب باندے واسم تفسیر آو خیستا وضاحت آگا کسان جبو طبقشی بمخون اوبان دی جان منتا دوا کسان بی بطل دیر عجیبا زول سبیلا گمرا بی سید لارنا پتائی سرا ورکر منگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب او گردر منگا دسرا ورکر منگا علیہ السلام آوین نوگر آگئی لیم کتاب ورکڑو اگر اناو دا خلقو دا پارا نو ایوان دا منگا سی لار شای قوم آیا تا شای تجزیب گرے دا منگا آیا تنو فد امرنا انتا دمیرا نو اللہ دا منگا دیل پاہلا کلو باندے و قوم دنو علیہ السلام کلے چا تجزیب گرے دا انبیاء لیم السلام و غرق دا منگا دیو او گردو منگا دیل را دا پارا دا خلقو نخا واتنا للظالمین عذابا علیما او تیار کرے منگا ظالمان اللہ صاحب دردناک او یاد کادیان و سمودیان و اصحاب راس حکومی والا شعب علیہ السلام سے کمزائی کے مسئلہ کولا انتی کوئے خلق و بساوی بکول وَقُرُونَنْ مِنَ ذَلِكَ كَثِيرَا پیڑا تم یندی کے دیرے او ہر یو بیان کری منگا غیت مثالینا او ہر یو علا کری منگا پہلا کو بباندے او بتائی سرات زگری دی بکلی آیا باندے شوارول شروع باغیدانے وارول بات کھانی پی اللہ ورولی اولان یکون یرانا آنانو دی چمیدنی دینارا بلکه ده یقیده نصابت لده پورتا کی دو و ایدار آو کاو کلاشی نمی تالا نمی تال را مگر پتو زبان ده نوائی دی آز اللہ دی باس اللہ رسولا آداد آئے سویچ لگنے گیا اللہ اسفازه انکار دلے ادن بنام آلیاتنا قریب دلے چورو جی منگا زمنگ مددگارانونا کمی نوکلت شوید دیخ منو مددگارانو دے خودین راگلو چمنگے دا اولیاؤ نارولو وصو بیا لمن انزل دیچ دے بے پوشی پار روخ بانے چورو جی عذاب من ازل و سبیدا چی سو گمرا ہو جی صحیح دارنا اجالو ارے تا من تغذ اے لاو جوانو مخبر ادا رسیانا چاگن یو ندیخ پرکوا اسلام مددگار چزرو تسوئی بس اگر پس روان دے افان تتا کون والے وکیلا نوائی آشی بطو بدوان ذمہ دارو ہم تا سبو آتا گمان کے چاک سر دوئے نا اولی قرآن لرائی ہا پوئی جی پو قرآن نا نا نا اولی نا پوئی گی ان ام اللہ گلانا آمین ایجئیو مگر بشان دو ڈانگرو باندے بنم اجل مصبیلا بلکہ دے گمرا دیئے صحیح لارنا اجل اجل بیا بیا ذکر کئی بلہم اجل مصبیلا بلکہ دیئے گمرا دیئے صحیح لارنا مجھے بارے اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ظِلَّهُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطيعوا الكافرين وجاهدهم به جهاد كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عبد الفرات وهذا ملك اجاز وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسما وصهرا وكان ربك قديرا ولا بدنا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من يهدي الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بجنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالذي مروا كلاما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اسمح کے تمائل عقلی اور پیش کرل اس بیا دلیل عقلی علم تا اللہ ربی کا کب امد ذلہ حیات مگر وابستا تا سرنگی اگت کڑے دے سوری لرا ولو شاہ مجالہ ساکنا کخوہ دا اللہ نگردلے ویدے لرا اولارے او بیا گردلے منگان واللہ پجے بانی دلیلے مر راشی سور روان دے روکی گی سنما قبضنا ویلینا قبضن یسیرا بیا کمونگا دیل رخبل درطب کمونو لگ لگ باندے ہوو اللذی جان لگم اللیل لباسا بیا دلیل دا اللہ رضا دے جگر دلے استاز پارش پجاما ونوما سباتا او خوب و راحت بدن سبات سبت اصل کی بھئی بندولو تا پریکولو تا او سباتو تذکوئی چھ دیس تڑے والے پریکئی سڑیس تڑے او چھ اوپسی اخوبو کی او را پاسی من دمشوئی نوغس تڑے والے پریکی نمانا دا وَوَا الَّذِي جَعَلَا لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَا دا اللہ رضا دے جگر دنے استاز پارش پجاما ونوم سباتا خوب راحت بدن چھے افسرے والے پری کی بدن پارامشی وجعل النار نشورا او گردد دارت کردے دو دپاسے دو دراز کار کا سب کئی مدیر شپیل کے درسی ہوتی ہے وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بالدليل دا الله غضا دي تراني عباد نازل مخلق بالرحمتنا وانزلنا من السماء ماء طهورا او ورهنا دبرنا بطاكي دي بارا تتازه قمنا بديبان قلع اوچ ونسك يوم مما خلقنا اسك يومنا داغسنا جمعنا بيضا كده دي اغیت امامن دنگرتا وانا سیه کثیرا بندگان بیروتا او بتائی سرا بیان صرفنا هم بینا هم بیان جمنگا دی دلیل لرا پنیاند دائی کے لیا ذکرو دید پارس لئی پنو احلی یاو قرآن تاکی سرا بیان جمنگا دی قرآن لرا پنیاند دائی کے دید پارس لئی پنو آئی نو انکار کئی اکثر دخل کنا مگر دا کفر نا انکار نکئی اگر خوخوے زمنگا نو کورتا کرے با منگا پارے لے گرے با منگا پارے اوکر کیا رہوں کے فلا جتو ان کافرین آنو ممن دا کافرانو و جاہدن بھی جہادن کبیرہ او جہاد کوا جائی سراب بیانو دا قرآن باند جہاد لوئی جاد کبیر بیان دا قرآن تاوئے وَوَا الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِيَ بیا دویل دا اللہ غزادِ چروان گڑی دے دریا بھنا دا یو دا خوب خالص وحادا ملہم اجاج او دا بلترین دے مال گینا دا دو دریا بھنا یا خوام دریا بھنی شیو خواہ تا خواگیو بھی بلخواہ ترخیو یا غد ازمک اللان دے اللہ اوبروانی کری یو زائی کی کوئیو کی بورو کی نترخی ہو بئی نشارین اللہ من دا آخوا بورو کی نخواگی اوبروزی وحاظا ملہم اجاج وجاہلا بینہما برزغم وحجرم محجورا او گئی گولے بمیند زائی کی پردہ وحجرم محجورا بن بن شوئے او دا الله ذات بیا دلیل دا الله ذات چې بیوا کړه دوه ګونه باندې فجالو من سبا وسحرا مګرزه دې د الله خوند من سبا سرګنایو نسب اچ د پلاو طرف ته تر بیا واسه زیور پسې نګو وغيرها او سرګنه چې د خځې خپلې د خځې طرف نه وکانه ربک قدیر او د رستا قدرت والا ويا بدون من دون الله او د عبادت کې بغیر د الله او د پیغمبر ما سره کوم له می اجر نه نو وال م تاسو نه بدی باندې اجر الا من شایه دغه ما ربی سبیلا لیکن غوار اندر نه دا چلو چاہو خشی نولی نمی خبلو عبدالار یا اللہ پر مانا دا لیکن دے اوزان لکلام وہ اے پیغمبران وار امتا سنا قدی باندس آجر ختم شو کلام اللہ منشا لیکن منشا لیکن دا چاہو خشی نولی نمی خبلو عبدالار لان لمتدا خبر شو وتوکل علی الحی الذی لا یموت بیا دلیل عقلی زان اسفارا پر جوندیا غزات بانگے لا یموت چاہے بانگے مرد نرازی مجھے توائے پر نیکانو بنیانو مرد نرازی جوندے دنیا کم جوندے ہو قبر کم جوندے ہو قیامت کم جوندے نتاقو اللہ سر برابر کر وتوکل علی الحی الذی لا یموت زان اسما رب جواندی آن ازاد چاہو باندی ملک نوازی او پاکی بیان او دا اللہ پسانی دا اللہ باندی لگیا وکفا بی بی ذنوب عبادی خبیرا او کافی ہے اللہ پا بندگانو دا بندگانو پا گناہو دا بندگانو خبردار اللذی خلق السماوات والارض بیا دلیل اخلی او الله چې پیدا کړی اسمانونه زمکه آسمان دې کې بشپګو نامو کې او بیا برابر دې په خپل سلطنت الرحمن مهربان ذات فاسأل بی خبیرا او ولاد زمان او بمون دلو خبردار ایا شاعر ویو الله یوفق ان ترکت سؤاله وبني ادم هنا يسال يغزق كذا الله من غوار نو الله فقيه او چې باندې غوار نو الله فقيه الله نو غوار اده ابو القاسم فعلي اغاشار شيخ القران د قادر مفسرين کې ذکر کړی يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع وا وا ذات زما زړه کې څه دیری ذاته پتوا یا مې رجا فی شدائد کلها یا من له المشقا والمزو وا ذات چې تاسو جوړا فریاد کیږي یا من غزائم رسی فی قولکن ومن فإن الخیر عندك اجمع وا ذات چې رزق خزانی ټول تاسو غدي ما باندې احسان وکړه مالی سوا فخری الیک وسیلتن فضل افتقاری الیک فخری اطفعو ما سکا بغیر دخبر فقر نبل وسیلہ نیشتا مالی سوا کرعی لبادک حیلتن فلا ان ردت تفعی باب اخرعو او گتما دخبر درنو شڑے زبد چا دروازی دنگو ما حاشا لمجدکا ہم تکنت آسیا الفضل اجل والمواہب اوسو زما شریع اشار دی یا من یرا مدر بغوز جناحا فی ظلمت لیل بہین الالیلو واغذاتا شتید ام ماشید و ازر ہما بطور تیار کینگے ویارا روکا مناتیا فی نحرها والمخرفی تلک العظام النحلو او باغا دوکی دن نبیوینے اخفر لی عبد انتابان فرطاتی ما کام منو فی زمان اولو اللہ اخبر بندتا ما فی اوکے شمک زمانہ کی تسکلتا شویدی اخبر لی عبد انتابان فرطاتی ما کان منو فی الزمان الاولو الرحمن الرحمن فسأل بي خبيرا مهربان ذات نقوارا جزنا وبهم دل خبردار تجد خبيرا وإذا كيل لهم كلاشو ونشي ديتا سيداو كي مهربان بادشاہ دانو آئي جي صد مهربان آمنا سيداو قوال عطاش تمنتا حكم كي او زياد كي دي لرن افرات نبارا قدر جونجد حال عزا چه قلو بي باسمان كي پڑا اونا وجا لفيا سراج و قمر منيرا او گردو ندا پدی کے شما و قمر منيرا سما روحانا او دا اللہ غزا تے بیاد ای اکلی نهما دا اللہ غزا تے چی گردو دا شباو راز یو بر بسیرات لنکی نپار دا غجا چی اراد گئی چی پنو آخلی یا اراد گئی نتابدار آئے وعباد الرحمن اللذینا او بندگان نمی ربان بادشاہ قسان دی چیزی بزمک ابان نی پاچ زائے او کلا چی خبر گئی جی سر جاہلان قانو سلامانو آئی وردده یینا پرده توحید سلام اندار دیتو یا سلام علیکم سلامن ابن کثیر مانا گئی سدادن من القول دیتو صحیح مسئلہ بیانیو کلا چه خبر گئی نیز رجا اعلان نوائی وردلیوی نا پورد توحید والذین عبیتون لربیم او دا اللہ تابدار بنیان او کسانی چشمت ایرائی دپار درب پسیدی او درو دوبان دی او آغا کسان چلیوائی وارب زمنگا وارب زمنگا ازاد جہنم یکنن دی ازاد جہنم سخت ان ناس ات مستقر و مقام او دا دین ما کار زائد درو دو سیتو والذی میدان فخور او آغا کسان چاہی کلا خرس کئی مال لگئی ہے لن یسرفون زیادے نگئی و لن یکترون کمی کئی ہے وکان بے نظالک قواما بی بمید جی کی ادری دونکے خرمستیم نگئی ہے چکتی لسا لگئی شلو او دان نگئی ہے چبک نگئی تو دانا نشی اوڑے والذین العادون ما اللہ الا ما خرا دا صفتونه دا عباد الرحمن شفتن صفته آغا کسان چه غی نرام ایگئی سرالا اللہ نمددگار بلو او نوک دیو نوس آیا چه آرام کردی اللہ و جلد آغی مگر بقانی شرعی ولا ازنونان زنا کئیو او چاچه دا کارو که نوبا گوزنشی ازائمات اونکی تا دو چند بگریشی دلو آزا پر از قیامت وَيَخْلُدْ فِي مُحَانَا او دن نوش بدی کے سپک زلیا اِلَّا مَنْ تَعْبَا مَنْ رَعَا سُنْ جَرَتُ بَوْخَلَا ایمان رَا لَا مَلُوْكَ عَمَلْ دَيْكَ نُتَغَا قَسَان جِنِ بَدَلْ بَكِيَ اللَّهَ دَيْ جَرَا گُدَعُنَا دَيْ بَنِي قُوبَانِ وَكَانَ اللَّهَ يَا تَقْلِفُنَا دَيْ بَخُشَالُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ وَحِيمَا او دیا اللہ بخونگی میرا بانو او چاچو تو باو کلام لوک نیک فَإِنُّو يَتُوبُوا لَاللَّهِ مُتَابَا نُدیر آگر دی اللہ تبر آگر زیدو باندے وَالَّذِينَ اللَّهَ شَدُونَ زُورَا نَوْن صِفَت آگر سانچہ غیرنِ حاضری مجالسو دے شرک او دے بیداتا زور مجالس دے شرک او دے بیداتا دے جرما وَإِذَا مَرْهُمْ بِاللَّهُ مَرْهُمْ كِرَامًا او کلا چطوری جنئی پا بسو باندے کہ مرْهُمْ كِرَامًا نُزِي پَعِزَتَ عِزَتْ سَ پَتَرِكَ دَ قُرَانُ وَدَ سُنَّتَ وَالَّذِينَ رَازُ بِرُو بِآتِ رَبِّهِمَ او آئے قسان یہو نسم سفاتَ آئے قسان چکلا پن ہو گئی پایا تُمی درب نگل زیوئیو لن یخیر روالیا سمو و عمیانا نگر زیوئی پتی بانی کانی اولان دو زان کورو نکر جاگن عبرت علی دو لسن والذین آیا قولونا حدا اللہ تابدار بنیانا کسانی چگل وائی وارب زمنگا البخ منتا دبی بیانو زمنگا و ذریعتنا دا اولا زمنگا قررتا این یخوال دسترگو دغه څه خزي وی الله منتخاوندان وجعلنا للمتقين اماما وګورئ موږ د پار د متقين پیشوا اولائکا یخی اولائکا یوزون الغرفة بما صبرو دنہ گسان چیزی مطلب اور گیشی دینجارا بالا خانے اپن لے بما صبرو بزر دائی جزئی صبر کرو ویولکو نبیاء تحییتا ہوا سلاما او پر مخامل کی بگئی بدی کے نبیش کا شاہد سلامتی آسرا یو ولدا سلام سلام کوي او بیش کا شاهد الله طرف نو سلامي سلام قول من رب الرحيم خالدي نبي امي شبوي بدي کې حسنت مستقر او مقام مخيسته دي د زائد او دوسه دي د قدرت دو او مقام او دوسه دي قل ما يعبدكم ربي و بغمرا ما يعبدكم ربي يا ما سفانيه دي سکای بتا سبان زما رب لولا دعا کوم کې نی بلنه تاسو الله لرا ک تاسو الله مرا مې کو نور الله بتا سو سکای یا ما نافیه دې معنا دا ما یا به کوم ربي نظر کوي تاسو الله زما رب صاحب لولا دعا کوم کې نی بلنه تاسو غیر الله لرا که غیر اللہ نرم اے کوئی اللہ عذاب ندر گئی یا سکئی بتاسو باندے رب ہے بتاسو اللہ نرم ادد کوئی فقد قذبتم وصفیکم لزاما تاکیق سرا تقزیب کو تاسو اور ذرد اے چیشی بدا عذاب پہ وست تاسو پورے لزاما لازما لازم پہر پورے پہ وستشی سورت کے اس بات تو اگر توحید با عدی اللہ باندے اگر عدی اللہ ذکر کول چونکہ نند جمعی رضا جمعاتون کیوں مزونا کی گیا ونیما نند ابن جمعی مسکو ابیا بچوٹی امتحان کرنا اونن بیا رستو